بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الشيخ محمد بن سعيد رسلاني حفظه الله تعالى: قد أصفى الله لكم المشارب ونفى عنكم المعايب، والحكمة تستقى من الكتاب والسنة، والجهل والضلالة والغواية تستقى مما سواهما. نقزامه السلفيون، نمومب الله سبحانه وتعالى تهفال صوته نتسميه مذنبي يتو سيسي نوزازي ويتو نجمع زيتو، ننمومب الله سبحانه وتعالى تنغوزي katika njia sawa sawa sisi na familia zetu ndugu zetu. Hakika yatia furaha pia kukutana na ndugu zangu ambao kwa hakika nimekumbuka miaka isiyozidi 10 na kitu nishawahi kufika mimi hapa, takriban ilikuwa mwaka 2004 tulifika hapa tukiwa bado tupo chini ya shule au markazi ya bwana Salim Barahiyan hadahullah. Alikuja ziara miaka hiyo 2004, na sisi kwa sababu kipindi hicho bado upembuzi wa mambo mengi hatuyajui, kwa kweli tulikuwa tunakaa nje tu hapo. Na katika yale ananikumbusha, kuna bwana mmoja, Allah amrehemu waliko amsamehe madhambi yake, mwalimu mmoja namkumbuka kwa jina Yusuf, alitoa hutuba ya Ijumaa hapa mwaka 2004. Nikumbuka mimi ilikuwa thani mtawasit. Tokea mwaka huo mpaka leo hii mimi sijawahi kukanyaga hapa. Kwa hiyo ni furaha kweli kukutana na ikhwa, na hasa hasa ambao wamekaa katika manhaji ya sawa sawa, manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie kikao chetu hichi kiwe ndani yake ni ikhlas, na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala anikinge mimi na tukinge sote minadhiyai wa sum'a, na ajalie matendo yetu na maneno yetu yawe ni kwa ajili ya kutafuta uso wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika ya kuzungumza mbele yenu yako mengi, na hakika yaliyosikika katika masikio yenu pia ni mengi, na wazungumzaji pia ni wengi, lakini mambo yakiwa nakaridhika katika masikio ya sote, kwa hakika huwa natulizana, kama wanavyosema Waarabu: ma hufidha farra wa ma kutiba qarra walakin in kurira qarra, kwamba kile ambacho mtu amekihifadhi huwa kinakimbia na kile ambacho amekiandika huwa kinatulizana muda mrefu, lakini kile ambacho kimehifadhika kikirejewa rejewa mara kwa mara kikawa kinarejewa rejewa basi huwa pia chatulizana, chakaa muda mrefu. Lakini asili kinachokaa muda mrefu ni kile ambacho kimeandikwa. Kwa hiyo la basa, hakuna shida ikiwa tutarejea yale ambayo nyinyi mnayasikia mara kwa mara. Fabidi dhibidi, katika muda huu nimeanza kuyasoma maneno ya Sheikh Muhammad ibn Saidi, Allah muhifadhi, akiwa katika moja ya hutuba zake akizungumzia kadhia ahli sunna wal jamaa, akionyesha ya kwamba ahli sunna sisi ndio amana katika hii ardhi, sisi ndio ambao tumebeba almasi iliyokuwa safi, sisi ndio ambao mikono ya watu wa bid'a na mashingo yao na miguu yao na viwiliwili vyao, yote hiyo natutizama sisi ahli sunna. Kwa hiyo katika hali hiyo walipokuwa akizungumzia kadhia hiyo, akaja akazungumza akasema, qad asfa Allahu lakumul mashari, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekusafishieni mahala pa kunywea maji, pale ya mahala ambako nyinyi ahli sunna maji yenu mnayachukulia pale, mnakata kimchenu pale, mahala pale pamesafishwa. Wanafa ankumul maayi, na amekuondosheni kasoro, aibu, fedheha, amekuondosheni, hapana mapungufu pale, pamekamilika kabisa. Kisha akasema, walhikmatu tustaqa min alkitabi wassunna, hikima inatolewa kwenye Qur'ani na Sunna. Hikima, busara, maneno ya sawasawa inatolewa ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna, lakini Sunna ambayo ni mutahara, iliyokuwa safi. Kisha kamalizia akasema, walhikmatu tustaqa min alkitabi wassunna waljahlu waldalalatu walghiwayatu, ujinga na upotevu na uovu, tustaka mimma siwahuma, vinatolewa kwa isiyokuwa Qur'ani na Sunna. Haya maneno napenda niondokee katika hadhara yenu hii biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Da'wa ya ahli sunnati wal jamaa ni da'wa ambayo ni mubaraka, ni da'wa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitilia ndani yake kabul kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia kumuongoza. Da'wa hii, mahala ambapo sisi tunaichukulia da'wa hii, twaitoa ndani ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunayatoa katika maneno ya Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi mahala kwetu ambapo tunapoitolea da'wa yetu ni mahala ambapo naqiyatan safia, ni mahala ambako papo safi, tena hatuna shaka kabisa katika mahala hapo, kwa sababu fakalamu rabbina kalamuhu laysa bimakhluq, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala sio kiumbe, na mtume sallallahu alayhi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maneno yake pia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni maneno ya wahi, ni ufunuo utokao kwa Allah tabarak wa taala. Tasahu Uislamu huu na hii da'wa ya ahli sunna ambayo ni safi, ina misingi ambayo misingi hii haitolewi zaidi ya hizi chemchemu mbili. Da'wa hii na misingi yake ambayo kwa yule anayetaka kujinasibisha na da'wa hii, kwa yule anayetaka kushikamana na da'wa hii, panatakikana kwake yeye misingi hii aifahamu, na misingi iko mingi sana. Yoyote yule ambaye ni talib ilm au salafi yoyote yule atakayehitaji, na Allah subhanahu akapokuwa amemuongoza kwamba aikamate hii da'wa ya ahli sunna, panahitajika kwake yeye aijue misingi ya da'wa hii, kwa sababu kila wanaodai da'wa nao pia wana misingi yao, kama vile ar-rafida wana misingi yao, al-ibadiyya wana misingi yao, khawarij wana misingi yao, sufia wana misingi yao, qadariyya wana misingi yao, mu'tazila, yote katika makundi ya batil nayo pia yana misingi. Vipi huu Uislamu ambao ni msafi unaotoka katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu huu sio na misingi? Na vipi wewe ambaye unajinasibisha na da'awa hii, vipi wewe ambaye waifuata da'awa hii usijue misingi ya da'awa hii walau miwili mitatu na ukaiingiza katika matendo yako ya kila siku? Misingi iko mingi, lakini mimi nitaanza na msingi mmoja baada ya mmoja, kuweza tu kupitia pitia zile sehemu ambazo naamini mashehe pia washazungumza sana. Famin usuli ahli sunnati wal jamaa, katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, da'wa yao kitu cha mwanzo, da'wa yao inawalingania watu ila tauhid. Da'wa yao inawalingania watu katika kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wanabdu ashirik, na kuitupilia mbali shiriki na ushirikina na watu wake. Muislamu afahamu, yoyote yule anayetaka kuikamata hii da'wa afahamu hii da'wa inapinga mambo yote ya ushirikina, diquhu wa jilluhu, madogo madogo mnayaona na makubwa yake, machache yake na mengi yake. Midhani ni shirkun billahi tabarak wa ta'ala. Da'wa hii inapinga vyote na inawataka watu wote wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Awwal wajibin 'ala al-'abid ma'rifatu ar-rahman bit-tauhid. Na hii tauhid da'watu ar-rusul, ni da'wa ya mitume wote. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Tazama katika sura Hud, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia wa ila adin akhahum huda wa ila madian. Hivyo wote hawa anbiya, manabii wote, wanawaambia watu wamwabudu Allah peke yake, kwani hawana mungu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hawana mola kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu peke yake. Min Nuh ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia kwa Nuh mpaka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, wote hawa wanawalingania watu katika tauhid. Katika nukta hii ya tauhid, ifahamiki ya kwamba hii tauhidi maulama bil istiqra wa tatabbu, wanawachuoni kwa kufuatilia mambo na kuziangalia ayat wa ahadith, wamekuja kuikuta hii tauhid imegawanyika katika vigawanyo vitatu: rububiyya wa uluhiyya wa asma wa sifat. Na hii haina maana ya kwamba sisi tunamfanya Allah subhanahu wa ta'ala au maulama au ahlu sunna wanamfanya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana utatu kama wanavyodai baadhi ya watu wazushi. La hasha, bali hili jambo limethibitika bil istiqra, kwa watu kuzitafiti nususi ndani ya Qur'ani, kuzidadavua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidu adnan, wamekuja kuona hivyo kama yalivyokuwa mambo mengine yalivyogawanyika na hali ya kuwa hayana aya wala hadithi. Lakini kwa kule kuyafuatilia mambo na nusus, unakuja kukuta ya kwamba hili jambo haligawanyiki wala halitoki zaidi ya sehemu hizi, bali jambo hili la tauhid. Ndugu zangu, jambo hili la tauhid pia linawezekana likawa na kipimo cha kugundua ya kwamba je, watu wamemfahamu Allah subhanahu wa ta'ala? Je, wamemwabudu ukweli wa kumwabudu subhanahu wa ta'ala au la? Kipimo cha hicho ni hadithi ya Jabir, hadithu ya Jariya, tayib, hadithu ya Jariya, hadithi ya kijakazi ambaye baada ya kurufishana na kukosana na bosi wake akaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika maswali ambayo Mtume alaihi salatu wasalam aliyomuuliza katika swali lilouliza mtume alimuuliza aina Allah, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Yule kijakazi ambaye alikuwa ni mchunga mbuzi akaa katika majangwa huko achunga mbuzi, yeye habari zake ni mbuzi tu, kuanzia asubuhi anazunguruka na mbuzi mpaka jioni. Baada ya kurufishana na msimamizi wake na bosi wake, analetwa mbele ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume swali la mwanzo anamuuliza aina Allah, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Kijakazi bila taraddud akasema fi samaa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu. Ulama wanawachuoni wanazungumzia tukio hili la huyu jaria, kwamba yeye ni mtu ambaye anaishi na wanyama katika mapori na majangwa, sio kwamba yeye anaishi katika halakati za kiilmu, lakini utambuzi wake wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala umepatikana baada ya kuwa bia na mazingira ambayo ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walioishi nayo, mazingira yale ya kueneza tauhid, ya kuwabainishia watu tauhid majumbani mwao, wafanyakazi wao, katika mazungumzo yao ya vijue vyao na sehemu zao za kazi, imepelekea mpaka huyu kijakazi ameweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yuko juu. Hichi ni kipimo tosha kabisa cha kuonesha ya kwamba jambo la tauhidi linatakikana lifanyiwe umuhimu wa hali ya juu. Emu angalia katika hali tulionayo kwa leo hii, sisi naamini asilimia kubwa ya Waislamu tunaoishi katika hizi jamii zetu hatutambui wala hawatambui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi, bali wamefikia wengine kuwafundisha watu itikadi mbovu na kuwaambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu wala hayuko chini wala hayupo katikati. Na ndio maana maulama wa aqida wakasema wale wanaosema hivi, fahum yaabuduna adama, wao wanaabudu kisichokuwepo. Kama juu hayupo, kama chini hayupo, kama katikati hayupo, yuko wapi? Fahum yaabuduna adama, basi wao wanamwabudu asiye kuwepo. Kwa hiyo da'wa ya ahli sunna au ahli sunna wal jamaa, katika misingi ambayo walionayo ya mwanzo kabisa, ni msingi wa tauhid. Na msingi huu zimekuja ayat ambazo anazifahamu ad-dani wal qasi, anazifahamu wa karibu na wa mbali, ayat zilizokuja kuzungumzia kadhia hii ya kwamba da'wa ya mwanzo ni da'wa ya kuwalingania watu katika tauhid. Na da'wa hii ikiwa salama, watu wakasalimika wakamwabudu Allah ipasavyo, na wakajiweka mbali na ushirikina, najaa, huko ndiko kufaulu. Kwa sababu lau watu wa mji watamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawateremshia barakati minas samaa, atawateremshia barakati nyingi sana. Lakini kwa wao kudumbukia katika mambo ya ushirikina, basi mengi katika madhara lazima yatupate. Nimalizie nukta hii katika upande wa pili wa shirk. Ushirikina huu ambao umekita mizizi katika nufusi za wengi katika watu, sawasawa utakuwa ni ushirikina mkubwa na ni sawasawa utakuwa ni ushirikina mdogo, fana'udhu billahi min dhalik, haya mambo yamekithiri sana katika jamii zetu. Chunguza wale ambao wanaotaka maendeleo ya kidunia, waliokuwa na hamu ya kwamba nao pia wawe na sauti katika hii dunia, baadhi yao utawakuta wanadumbukia katika maasi makubwa kama haya mengine. Bali angalia pia kadhia sihir, mambo ya uchawi, yani mambo ya tamaim, mambo ya hirizi, sawasawa ni hirizi hizi ambazo wanazitumia watu katika mambo ya biashara, au ni hirizi ambazo watu wanazitumia katika mambo ya kuleta mapenzi katika nyumba baina ya mume na mke. Angalia katika biashara za watu kwa ajili ya kuvuta wateja, mambo ni kusur, mambo ni mengi, mpaka unafikia kwamba unasikia watu wanakwambia haramu bwana ni tamu na halali ni chungu, kwamba mtu kubakia katika mambo ya haramu huyu anapata mafanikio makubwa sana, na anayetaka vitu vya halali huyu atabakia kuwa katika hali mbaya za kimaisha. Kwa hiyo utaona ya kwamba anbiya wa rusul, mitume na manabii, wamepigana mpaka nukta yao ya mwisho wakiwataka watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwasoma nyinyi visa na kasas ndani ya Qur'ani kuona anbiya manabii walivyotwezwa na wakafikia wengine kuuliwa na wakafikia wengine kugura na kuhama kwa sababu ya kazi hii ya kuwalingania watu waachane na jambo la ushirikina. Huu ni msingi mama, na da'wa yoyote mtakayoiona katika huu ulimwengu, da'wa ambayo haiwalinganii watu kwa mapana na marefu katika kazi hii ya tauhid, basi ifahamu kwamba da'wa hiyo fiha halal, ni da'wa ambayo ndani yake kuna mapungufu. Msingi wa pili, da'wa hii ya ahli sunna ni da'wa inawalingania watu ila rahmati, da'wa inawalingania watu kwenye rahma, ila al-khalqi, inawalingania watu wawe na huruma kwa viumbe. Da'wa hii inawataka watu wawe na huruma kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na haya yanathibitishwa ndani ya Qur'ani sana. Miongoni mwa hayo ni kuthibitisha kwamba min asma'illahi tabarak wa ta'ala wa min sifatih, miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni ar-Rahman na ar-Rahim, kwamba yeye ni mwingi wa huruma. Bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam naye katika sifa zake ni raufur rahim, ni mpole mwenye huruma sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na pupa sana ya watu kuongoka, alikuwa na hamu kubwa sana viumbe wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala, na alitumia maneno laini, na alitumia pia maneno ya kati na kati. Bali sallallahu alayhi wasallam ilipofikia kutumia usulubu mgumu, pia alitumia usulubu mgumu. Kusudio lake alayhi salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatu alayhi ni kuwataka viumbe wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Bali waona hata Allah subhanahu wa ta'ala amesifu kwamba hiyo ndiyo tabia ya Muhammad na watu waliokuwa pamoja nao. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, hawa ni wenye kuoneana huruma. Angalieni katika mfano wa wazi wa kuonesha da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni da'wa imejengeka katika msingi wa huruma. Ammi yake ambaye ni Abu Talib aliyemtetea mtume alayhi salatu wasalam kwa madogo na makubwa, bali lifikia kiasi cha kwamba wanafikia mpaka kutaka kumuua mtume alayhi salatu wasalam na wambadilishie mtu mpya, lakini yule bwana anakataa, na sio mtu ambaye amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na ile laamia yake aliyoileta ya kuashiria ishara ya kuikubali dini ya mtume alayhi salatu wasalam. Lakini maulama pia wanaonesha ya kwamba hakusilimu. Huyo ammi yake huyu amekufa katika mila ya ukafiri ambaye hamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokea Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alipomwambia mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana na mema na yale ambayo kafanyiwa na ammi yake miaka hiyo ya nyuma, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت انا لكان في الدرك الاسفل من النار ولكنه في ضحضاح من النار. لو نسingalikuwa mimi Muhammad alayhi salatu wasalam huyu ammi yangu angalikuwa kwenye tabaka la chini la moto wa jahannam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amempunguzia, amekuwa fi dhahdaha min an-nar. Dhahdah ni aina ya maji, au unapoweka mguu wako yale maji yakawa nafikia kwenye kongo mbili za mguu wako, basi adhabu yake yeye moto wake unaishia hapo. Lakini yaghli minhu dimahu, ubongo wake unachemka, moto wake yeye unaishia kwenye kongo mbili za miguu ammi yake, lakini ule lile fukuto la moto linampelekea mpaka ubongo wake na matumbo yake inachemka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya maneno anaonesha ya kwamba hawezi kusahau fadhila, na ndio maana katika anwaa shafa'a, katika aina za uombezi, Mtume alayhi sallallahu alaihi wasallam ana uombezi kumuombea ammi yake. Yote hii nini? Ni kuonesha ya kwamba dini hii ya Kiislamu, da'wa hii ya ahli sunna, imejengeka katika msingi wa kuwa na huruma kwa viumbe. Usiwe mkali kupitiliza na usiwe mpole kupitiliza, lakini ukawa kati na kati, kwa sababu ni dini ya wasatia. Hii ni dini ya ukati na kati. Ndugu zangu, sisi tunaishi katika jamii ambazo ni mbovu sana. Tunaishi na watu ambao hawajielewi mbele wala nyuma. Tunaishi na watu ambao hawafahamu mambo mengi sana ya muhimu kwa wao. Lakini watu tunaoishi nao asilimia kubwa hawaukatai huu Uislamu. Hawaupingi huu Uislamu, hawaupingi kabisa. Anakiri kwamba yeye ni muovu. Anakiri kwamba yeye kuna makosa ambayo anayoyafanya na kuna mapungufu ambayo yanampitia yeye. Mtu kama huyu yatakikana wewe salafiyu umuonee huruma, na utafute njia za kumkurubisha, na utafute njia za kumvuta aweze kuingia katika Uislamu uliokuwa safi. Yawezekana wewe unapompa nasaha yakawa maneno yako ni makali sana, ukawa usulubu wako ni mbaya, ikawa njia yako ya kufikisha ni nzito, inamfikia yeye kwamba anaona ugumu kufuata manhaju salafi, kufuata Uislamu wa Mtume alayhi salatu wasalam, anaona bora abakie na mila na mazoea ya babu yake na baba yake. Lakini pia tumia njia mbadala ya kuweza kumwita hata ndugu yako wa karibu ambaye anawezekana akawa ni afsahu minka lisana, akawa ni mfasaha zaidi kuliko wewe kwa mazungumzo, akamuelewesha kwa upole na kwa utaratibu, akaifahamu da'wa, akafahamu Uislamu sahihi, na ukawa umemuongoa. La yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humuril ni'am, na wengine nasema khairul laka min humuril na'am. Yote hii ya kuonesha kwamba yatakikana katika hii da'wa pawe na huruma. Tunaishi na wake sisi, tunaishi na mabinti zetu, tuishi na watoto wetu wa kiume, wanakutana na mazingira mabaya barabarani, wanakutana na mazingira mabaya ya marafiki, waonee huruma, waonee huruma hao. Isiyo wewe ukawa tabia yako waambiwa bwana huyu ni talaka, ni mtu mwenye kuwachaacha wanawake sana, au mwanamke huyu ni mwanamke mwenye kuwachaacha sana wanaume, kutokamana usulubu wako ulivyokuwa msusuavu. Da'wa yetu hii ahlu sunna inahitaji rahma. Na hata sisi leo hii tukitazama maulama, wana wachuoni wetu uliokuwa nao leo hii, mtawaona katika mazungumzo yao mengi sana wanatuambia sisi Waislamu waliokuwa katika manhaji ya ahli sunna wawe na huruma kwa viumbe, wasiwe ni wakali wa kupitiliza. Bali utakuja kuona ya kwamba wengi katika sisi ambao tunawaita wenzetu katika kheri kwa lazima, kwa kuwafosi na kwa kuwapa maneno mabaya mazito makavu, tukikaguliwa sisi tunajikuta tuna makosa mengi sana ya kidini na kimanhaji. Sasa wewe vipi wataka fulani akutii wewe katika kheri, halafu wewe moyo wako unakataa kufuata mambo ya haki? Atatumau an yuti'aka qalbu su'uda wa tazumu anna qalbaka qad asaka, yani wewe unataka moyo wa su'uda ukutii. Atatumau an yuti'aka qalbu su'uda, yani wewe unatamani moyo wa suuda ukufuate wewe. Maana yake yale maneno unayosema, zile nasaha unazozitoa, wataka yeye azifuate na azitekeleze vizuri kabisa, watazumu anna qalbaka qad asaka, na wewe wadai ya kwamba moyo wako unakukatalia kuyafuata hayo mema. Hadha muhal, hili ni jambo ambalo haliwezekani. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wewe hapo ulipo, lau utachukua darubini ikaanza kukukagua kuanzia asubuhi mpaka jioni, una mikhalafa mingi sana. Dini yako hautaki kusoma, maneno yako yamebakia ndani yake kuna ghiba, usengenyaji, namima, umbea, fatani mkubwa ni wewe. Halafu wewe unapotaka kumlingania mwenzako wamuonesha ukali wa hali ya juu. Haitakikani katika da'wa yetu. Ndio maana da'wa yetu ina tasfiya wa tarbiya, kwamba lazima watu wajisafishe wao wenyewe. Ukubali kwanza wewe mwenyewe ubadilike, ujitoe katika ujinga, ujitoe katika mambo ya uzembe na uvivu. Kuwa na nashaba kama ibada, zifanye kweli kweli. Kama kusoma, soma kweli kweli. Kaa chini mwenyewe jifunze, kaa chini ya mashehe jifunze. Na hapo hata ukimwambia mwenzako utayaona maneno yako yatakuwa ni sahihi, ni sawa sawa, kwa sababu wewe mwenyewe umeathirika na hayo unayomwambia. Kwa da'wa yetu ndugu zangu, katika misingi yake ni da'wa imejengeka katika msingi wa rahma kwa viumbe. Na ndio maana mnamuona Mtume alayhi salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi amefundisha mpaka huruma kwa wanyama, amefundisha huruma mpaka kwa wanyama, akionyesha ya kwamba haifai mtu kumchinja mbuzi hali ya kuwa lile bisu lake au panga lake ni butu. Yaani umemkamata mbuzi, ushambana, kisha ndio kwanza walinoa lile panga lako. Fakala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aturidu an tumita ha mautatan? Je, wataka wewe kumuua mara mbili? Kwa nini wewe usimlaze kwanza chini, au kwa nini wewe usilinoe kwanza panga lako kisha ndio baadaye ukamlaza chini? Au kama kala sallallahu alayhi wasallam. Yote hii ni kuonesha da'wa hii ya Mtume alayhi salatu wasallam ni da'wa imejengwa katika msingi wa huruma. Kwa kwenda haraka haraka, da'wa pia hii misingi yake watatu. Da'wa hii imejengwa katika msingi wa muharabatu ahli zaighi wadhalalatu bilhujaji albahira. Da'wa hii imejengwa katika msingi wa kuwapiga vita watu wote ambao wamepinduka, waliopotea, kuwapiga vita kwa hujja zilizokuwa bahira, zilizokuwa na nguvu, katika msingi wa Ahlusunna. Kama yatakikana sisi wale watu wote ambao wamepinda, ambao hawako katika manhaji hii, yatakikana watu wawapige vita kwa hujja, tena hujja ambazo ni kawiya, zilizokuwa na nguvu sana. Katika nukta hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyatabiri pia makundi ya watu waliopinda, kama alivyomzungumzia Dhul Khuwaisira na kumwambia, sayakhruju min bi'i hadha ar-rajul unasun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Nyinyi mnamuona huyu mtu, patatokea nyuma ya mgongo wake watu, watu ambao itafikia nyinyi mtazidharau swala zenu kwa swala zao, na funga zenu kwa funga zao. Na pia Mtume akasema alayhi salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi, na lau nitakutana nao mimi la aqtulannahum qatl adi, nitapigana nao na kuwaua kile kipigo na mauaji ya watu wa Adi. Maneno haya Mtume alayhi salatu wasalam ni maneno ambayo yanaonyesha ndani yake tahadhiri wa muharaba, kutahadharisha na kupiga vita. Bali katika jambo pia la kutahadharisha amesema katika hadithi ya Irbad bin Sariya, wa iyyakum wa muhdathatil umur, jitahadharini na mambo yenye kuzuka. Yote hii ni kuonesha picha pia. Pia Allah subhanahu wa ta'ala ameonesha ndani ya Qur'an. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Ibtigha' al-fitna wa ibtigha' ta'wili. Na kama alivyosema Aisha kwamba mtakapoona watu wa sampuli hii wanaofuata mutashabih humul ladhina sama Allahu anhu. Hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja ndani ya Qur'an, amewakusudia. Jambo la kuwapiga vita watu wa bid'a. Watu wa bid'a ninawakusudia hapa ni wale wote watu wa bid'a ambao ulama wametangulia sisi kuwatahadharisha. Na vile vile mashehe zetu pia wamewatahadharisha. Basi mtu wa sampuli hii na kundi la sampuli hii inafaa kwa wewe kuwafanyia vita na kuwapiga vita kisawasawa na kuwatahadharisha. Na wala usimtahadharishe mtu wala usiwatahadharishe watu kabla ya maulama, kabla ya wanawazuoni. Tembea nyuma ya kauli zao, tembea nyuma ya rai zao, satanja, utafaulu. Na wala usijifanye mwerevu wa kujua lugha yako ya Kiarabu, na wala usijifanye mwerevu kwa kuwa na hamasa kubwa, na wala usijifanye mwerevu kwa sababu wasikia uchungu. La hasha, indana ulama, tuna maulama wa shuyukh wa dua, tuna mashekhe sisi na tuna walimu madua. Kuwa nyuma ya kauli zao, utafaulu. Jambo la kuwapiga vita ahlul bid'a linahitaji watu kuwa na hujja, watu wawe na hoja. Na kama hauna hujja, kunyamaza kwako wewe ni bora sana, kwani kuzungumza kwako kutaleta mafsada mabaya zaidi kuliko kutengeneza. Watu wa bid'a wakosolewe kwa hujja, wabainishwe kwa hujja. Na wale wabainishaji wawe ni watu ambao wanatembea nyuma ya kauli za maulama, na wawe ni ahlan bidhalik, wawe ni wastahiki katika hilo. Na kama unaona kabisa ya kwamba wewe huwezi, bakia unayafanya yale mambo bora kwa wewe, kama vile kuhifadhi hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi mutuni za aqida na tauhid. Hilo ni bora kwa wewe kuliko kuyaparamia haya mambo. Ndugu zangu, sisi sote tuna uchungu na watu wa bid'a. Sisi sote tuna hasira na watu ambao wanazusha mambo mapya katika dini. Na watu wa bid'a hapa ninakusudia katika matapo yao yote, makundi yao yote, ndio ninawakusudia hapa. Tuna hasira na wao, lakini hasira zetu zisitupelekee sisi tukawatangulia maulama, tukawaacha shuyukh, tukawaacha duat, tukawaacha kwa sababu ya hasira zetu. Da'wa ya ahli sunna hailingani hivyo. Inataka watu wawapige vita watu wa bid'a kwa hujja zilizokuwa na nguvu, lakini kwa kutembea nyuma ya maulama. Na ndio maana al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi anasema, la taqif fil mas'alati illa walaka imam. Usisimame kwenye masala yoyote isipokuwa uwe nyuma yako una imamu. Awepo imam alim kazungumza kadhia hiyo, kaisema kadhia hiyo, na wewe jibanzi nyuma ya kauli yake, satanja, utafaulu. Usisimame kwenye masala yoyote isipokuwa hayo masala utakayosimamia pawepo na alim kakutangulia. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hawa maulama ashawatanguliza kwenye mambo ya kheri mengi sana, kama vile jambo la shahada. Bali amewataja ya kwamba wao wanawazuoni ndio ambao wanaosimamia uadilifu katika hii ardhi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewataja maulama ya kwamba wao ndio wenye kuulizwa katika mambo mudhlahima, mambo mazito mazito makubwa makubwa. Na walillahi alhamdu awwalan wa akhira, na himdi zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo na mwisho. Leo hii njia za mawasiliano zimekuwa ziko wazi, njia za mawasiliano hizi kuwasiliana na maulama zimekuwa ziko wazi. Leo hii angalia Sheikh Muhammad ibn Ghaith Ghaith, huyu mwanachuoni huyu wa Qatar na Dubai pia anakwenda mara kwa mara, bali angalieni hadha alalim alusuli Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafidhahu Allah ta'ala durusi zake, bali hata Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad leo hii durusi zake zimekuwa ni mabuthusa, tena ziko wazi online, wahudhuria na wauliza swali wajibiwa. Wasubiria nini wewe? Kama maulama wamekupa njia kama hizi, waharakisha nini wewe kwenda kuwapiga watu wa bid'a vita, hali ya kuwa wanawachuoni katika hayo mambo ambayo unayadadavua na kuyataka kuyasema hawajayasema kabisa, au maduati na shuyukh hawajaliona hilo. Milango ya elimu imekuwa ni mipana, ni wewe tu kujichelewesha. Kwa hiyo katika msingi hali sunna, misingi yao inawapiga watu vita watu wa bid'a kwa hujja ambazo ni zenye nguvu. Kama huna hujja, kama hauna ubainifu wa mambo yako, tulizana, endelea kuhifadhi vitu ambavyo ni vya muhimu katika maisha yako na katika dini yako. Msingi wa nne katika misingi ahli sunna wal jamaa, wuduhun wa bayan lilmanhaj salafi, kwamba da'wa hii ni da'wa ambayo iko yani iko wazi, bayina iko bayana kabisa, manhaji yetu iko bayana yani iko wazi, kwa maana ya kwamba wale wote ambao wanaohitaji na kutaka kuifahamu hii da'wa hawatopata gagaziko, kwa sababu mambo yao ahlu sunna yote yako bayana. Qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-salaf, imma tasima Allah, imma tasima mtume alayhi salatu wasalam, na imma watasima salaf as-sahaba wa tabi'un wa a'immatul huda, watazungumza hivyo. Hawana hawa nafsi, matamanio ya nafsi, la hasha, da'wa yao iko bayana, bali utaiona da'wa yao imejikita sana katika kuto kuificha elimu, kwa maana hawafichi jambo la elimu kwa sababu wanaogopa laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, na laana ya malaika, na laana ya watu wote, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza ndani ya suratul Baqara. Kwa hiyo da'wa yetu ni da'wa ambayo iko bayana, kinyume na watu wa bid'a. Sio kama wanavyofanya watu wa bid'a mina talbisi, miongoni mwa kufanya talbisi, kwa sababu miongoni mwa misingi ya watu wa bid'a walionayo, sikiliza kanuni hii ambayo wanaitumia watu wa bid'a pia katika da'wa zao. Kanuni yao wanaitumia wakisema, an yuj'ala fi mahalli niza' mahallu al-khida'. Hii kanuni wanaitumia sana ahlul bid'a, an yuj'ala fi mahalli niza' mahallu al-khida'. Yani kwenye nukta ya mzozo, sehemu ambapo sisi na wao twazozana, tumeachana na wao katika hizo nukta, basi ile sehemu wao wanaifanya ni mahalu lkhidaa, ni mahala pa udanganyifu, wanafanya talbisi pale. Tawafanya mifano miwili mitatu ili uelewe hii kanuni miongoni mwa kanuni za watu wa bid'a. Mathalan, mzozo uliopo baina yetu ahli sunnat na ikhwanul muflisun wa ikhwanul muslimun, mzozo wetu tulionao sisi ahlu sunna na al-ikhwanul muslimun, kadhia ni nyingi sana ambazo sisi tunawatuhumu kundi hili la Muslim Brotherhood. Miongoni mwa sehemu hizo, sisi tunamuona ya kwamba bwana Sayyid Qutubi amebeba manhaji ya takfiri, yani yeye ni katika watu ambao wanakufurisha mujitamaa wote isipokuwa nafsi yake, na ndio maana Imam Mukbil rahmatullahi alayhi alisema huyu bwana kwa kukufurisha watu wote ninaofia anaweza kujikufurisha hata yeye. Kwa mzozo wetu sisi na yeye, yeye na kundi lake la Muslim Brotherhood, ni kwamba wao wanawakufurisha watu wote. Dunia nzima mnakufurishwa. Tayeb. Angalia sasa wafuasi wa Sayyid Qutubi wanapokuja kuzungumzia kadhia kama hii, yani kadhia ya mzozo wa Ahli Sunna na Ikhwanu Muslimun, wanasema kwamba mzozo uliopo baina ya sisi Muslim Brotherhood, Ikhwanu Muslimun, na hawa Ahli Sunna wal Jamaa, mzozo wetu mkubwa sana mpaka inafikia kwamba hawa watu, hawa Ahli Sunna, wanatutenga sisi, wanatutahadharisha sisi, ni kwa sababu anna shaykha kana yahliqu lihiyatahu, kama Said Qutubi alikuwa ananyoa ndevu zake. Ndio mzozo huu. Kwa hiyo wao shubha hii wanaieneza kwenye jamii kwamba hawa bwana wanamfanyia uadui Said Qutubi kwa sababu Said Qutubi ananyoa ndevu. Basi sasa hii ndio kanuni ambayo anaitumia, anyujala mahallu nizaa mahallu lkhidaa, kwamba sehemu ya mzozo wao wanaifanya ni sehemu ya udanganyifu. Mfano wa pili wa mwisho, watu wa bid'a wanaopiga maulidi. Sisi na wao katika nukta za mzozo baina yetu sisi na wao ni jambo la bid'a, tendo hili la maulidi ambalo wao wanalifanya, sisi tunalihukumu kwamba hii ni bid'a na haikuwepo enzi za Mtume alayhi salawatu rabbi wa salamu alayhi, na hawakufanya salaf hata mmoja, bali hili jambo limezushwa na mashia katika karne za mbele. Wao wanakuja na fikra, badala ya kuidadisi hii fikra na kuiletea majibu ya sawasawa na kuweza kuwafahamisha watu wao kwamba hii bid'a tunayoifanya ya maulidi ni ya sawa kwa hoja moja, mbili, tatu, nne, wao hawafanyi hivyo. Wanasema ya kwamba hawa mawahabi wanatuchukia sisi. Hawa mawahabi kubwa kabisa ni watu ambao hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawampendi kabisa Mtume. Si tuamsifu Mtume, wao wanasema hapana kumsifu Mtume. Kwa hiyo wao fikra hii wana yudandinunaha, wanaieleza kwa watu, wanaitawanya kwamba mawahabi hawampendi Mtume, hawampendi kabisa huyu Mtume, hawampendi. Kumbe wanaificha pale mahalo niza, kwenye nukta ya mzozo wanaificha mahala pale, wanaweka khidaa, udanganyifu. Ni kweli sisi Ahlu Sunna kama unavyotuita sisi kama mawahabi ya kwamba si hatumpendi Mtume alayhi salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi, la hasha, bali sisi ni watu ambao twampenda sana Mtume alayhi salatu wasallam, twampenda sana, na anapotamkwa twasema sallallahu alayhi wasallam, na kwenye tashahudi zetu za sala twamswalia Mtume alayhi salatu rabbi alayhi wasalamu wa barakatu alayhi. Vipi mtuambia sisi hatumpendi Mtume alayhi salatu wasallam, na tusoma sunna zake, tuhifadhi maneno yake Mtume alayhi salatu wasalam, vipi hatumpendi huyo Mtume alayhi salatu wasalam? Hii ni kanuni, fahfadhha, hifadhi, kwamba katika misingi ya watu wa bid'a wanafanya mahala ambapo pana mzozo wanaweka udanganyifu. Ahlu sunnati wal jamaa hawana hivyo, mambo yao ni bayana, da'wa yao iko wazi, iko wazi, faman shaa falyakfur, da'wa yao pia imejengeka la mudahana wala mujamala, alhaqu wadih, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, hakuna kupakana mafuta wala kulegezana, haki ni moja tu, atakayetaka taamini, atakayetaka takufuru, kwa usulubu wa kielimu. Basi pakatumika usulubu wa kielimu wa kisawasawa wa ubainifu wa wazi, mtu akakinaika na hujja. Hiyo ndiyo da'wa ya Ahlu Sunna jinsi ilivyo. Kwa hiyo huu ni katika msingi kwamba usiwe na ghadhabu na hii da'wa, tulizana tu. Yawezekana siku fulani umemsikiliza mwalimu na haukumwelewa, endelea sikiliza mwingine, sikiliza mwingine, utabainikiwa na utaona ni kitu gani ambacho sisi tunakilingania, tawaita watu kuna jambo gani, utakiona tu na utaona mafanikio ya da'wa hii kwa yale ambayo da'wa hii imeyasimamia. Ndugu zangu, misingi ni mingi sana, namalizia na msingi wa mwisho. namalizia na msingi wa mwisho katika misingi ya da'wa ya ahli sunna, nayo ni msingi unaosema ihtimamuhum bil ilmi, wanatilia umuhimu sana jambo la elimu. Ahli sunna wal jamaa wanatilia sana umuhimu jambo la elimu. Elimu inayokusudiwa hapa ni elimu ya kisheria. Amesema Allah, amesema mtume, amesema sahaba, tabi'i, maulama. Ndani ya jambo hili la elimu, ndugu zangu, ya kuzungumza ndani yake yako mengi sana. Ukiziangalia tanzu za hili jambo la elimu, utaziona tanzu zake ziko nyingi sana. Kwanza kabisa, yatosha ya kwamba elimu hii ina fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tosha kabisa ya kwamba elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ina sharaf, ina utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu utukufu unatokamana na kile ambacho unachojifunza. Utukufu unatokamana na kile ambacho wewe wajifunza. Wewe wataka kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na ipi manzila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe? Ni manzila adhima, ni manzila kubwa. Hivyo basi elimu ile ambayo unaitumikia wewe kumtambua Allah lazima iwe ni ilmu ambayo ina fadhila, tena iliyokuwa adhima kubwa sana. Na pia elimu hii, ndugu zangu, elimu hii ina taratibu zake. Napenda hapa pia nisiweke wikfa mdogo sana, kisimamo kidogo sana. Kuna jambo la elimu. Utafutaji wa elimu una njia zake. Utafutaji wa elimu hii, elimu ya kidini hii, una taratibu zake. Na miongoni mwa taratibu zake ni watu kuanza kujifunza elimu ndogo ndogo kabla ya kubwa. Kwa maana ya kwamba watu wakaanza kujifunza vitabu vidogo vidogo, masaili madogo madogo kwanza kabla ya makubwa. Nukta hiyo iko pembeni pia. Pia nukta hii ya elimu vile vile inatizama jambo la muhimu zaidi kabla ya muhimu. Jambo hili la elimu inatizama jambo la muhimu zaidi kabla ya muhimu. Katika mambo ya muhimu kwa sasa katika jamii tunazoishi leo hii, hakuna jambo la muhimu zaidi kama vile Muislamu kuijua itikadi yake, mtu kuifahamu itikadi yake. Hili ni katika muhimu zaidi kabla ya muhimu, billahi alayhi. Namwapia Allah subhanahu wa ta'ala, huu msingi wa kujua itikadi yetu sahihi. Je, sisi ambao twajinasibisha na manhaju salafi twaufanyia haki zake, twaupa haki zake kweli kweli? Zinaposimamishwa durusi za aqida, durusi ambazo zinazokuelekeza wewe itikadi, je, durusi hizi wewe unahudhuria na unakaa wajifunza? Wallahi illa man rahimahumullah. Na huu ni ugonjwa ambao uko mahala kwingi sana. Watu hawataki kabisa, hawataki kabisa kujifunza mambo yao ya muhimu zaidi kabla ya muhimu. Kwa hiyo nukta ya pili katika jambo hili la elimu ni kwamba panahitajika pafahamike jambo la muhimu zaidi kabla ya muhimu. Nukta ya tatu, yoyote yule ambaye atakayekusudia kujifunza atambue ya kwamba elimu hii ina adabu. Elimu hii ina adabu. Kwanza kabisa utaona ya kwamba maulama wameandika vitabu ambavyo vinavyoonyesha adabu za mwalimu na adabu za mwanafunzi, adabu za mwanafunzi na shekhe lake, adabu za mwanafunzi na nafsi yake, adabu na mwanafunzi na jamaa zake na usoma nao, bali adabu za mwanafunzi na kitabu anachosomea, bali adabu za mwanafunzi na jamii inayomzunguka. Usidhanie elimu ni wewe kukaa unaanza uhifadhi tu, الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه ثلاثه اسم وفعل وعرف جاء بس وهفاذي تو يمايشا وممارزا ukakaa ukahifadhi hadithi 100 ukamaliza, ukaingia umda ukamaliza, bulughul marami ukamaliza, ukachukua mutuni za aqida ukamaliza, usulu salata ukahifadhi, qawaidul arba'a usulu sita na mengineyo, kitabu tauhid na baadhi ya mutuni za aqida ukahifadhi, basi ukaona elimu imeishia hapo. La hasha, elimu inahitaji pia adabu. Yoyote yule mtafutaji wa ilmu akiwa amejiweka mbali na adabu, afahamu ya kwamba faqad jamaa baina dhiddaini au baina naqidaini, afahamu ya kwamba atakuwa amekusanya vitu viwili ambavyo havikai pamoja. Talibul ilmi lazima ajilazimishe na jambo la adabu. Miongoni mwa adabu ni adabu zake yeye na nafsi yake. Kwanza kabisa ahlul ilmu nasema adabu za mwanafunzi na nafsi yake, ayukhlisa lillahi tabarak wa taala, akusudia kusoma kwake kwamba anatafuta Allah subhanahu wa taala afanye ikhlas, amtakase Allah subhanahu, kwamba yeye anasoma kwa lengo la kuondosha ujinga katika nafsi yake, na wala asiwe na kinyume na hivi. Kwani tuwaone wanafunzi, mtu anasoma kwa lengo la kwenda kujifakharisha kwa watu wapumbavu, anasoma kwa lengo la kwenda kujadiliana na mashehe, anasoma kwa ajili ya kumfanyia challenge mwalimu, kasikiliza audio fulani, kasikiliza mawaidha fulani, akikaa darasani aanza kumjaribu mwalimu. La hasha, ilmu haiko hivyo. Au anauliza maswali ya mitego, mwani mpime leo shekhe, yuko vizuri, atapatia au atakosea? Na Allah subhanahu wa ta'ala anaamua kukupa mtihani, wamuuliza, alafu mwalimu pia anajisahau na ghafilika. Utamuona yule mwanafunzi anaeneza maneno mabaya, maneno ambayo hayastahiki kwa mwalimu wake. Huyu mwalimu hafai bwana, mwalimu huyu hajui chochote huyu, tajichosha tu sisi hapa, tupoteza umri wetu sisi. Nukta hii ni nukta muhimu sana, kwamba mwanafunzi ajue adabu za nafsi yake. Katika hii nukta, walillahi alhamdu awalan wa akhira, kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza yakasemwa hata mawili matatu tu kuonesha ya kwamba talibul ilmi anahitaji awe na adabu katika masomo yake. Kwanza kabisa tufahamu ya kwamba hii elimu ambayo tunaisoma sisi ni nuru, ni nuru ambayo Allah subhanahu anaiweka katika nafsi zetu, na nuru hii huwa inazimwa kwa mtu kudumbukia katika maasi na maovu na machafu. Anasema Imam Shafi'i akimzungumzia imamu wake na kusema, shakautu ila waki' su'a hifdhi faarshadani ila tarki almaasi, nilimshtakia shekhe langu Waki'i kunako ubaya wa hifdhi yangu, hifdhi yangu imeharibika, imekuwa mbaya, nimekuwa siwezi kuhifadhi mimi. Faarshadani ila tarki almaasi, akanielekeza bwana, acha maasi, fanya maasi, usiwe na jeuri, usiwe na ujubun, kujivuna na kujikweza, kujinyanyua, usijitie kwamba ushajua na hali ya kuwa haujui. Tazabbabta kabla an takuna inaba, usiwe hivyo, bali jishushe chini. Faarshadani ila tarki almaasi, akanielekeza acha maasi. Wa akhbarani anna al-ilma nurun, akanieleza ya kwamba hii elimu bwana ni nuru. Wa nuru Allahi la yuhda li'asi, na nuru ya Allah hawezi akapewa mtu ambaye ni muasi. Kwa hiyo kumbe cha mwanzo, adabu yako ya mwanzo ya kutaka kutafuta ilmu, lazima maasi yote uyavue, ukubali hilo. kwamba maovu na mabaya ulionayo yaache, tabia mbaya mbaya za wizi, za udokozi, za uongo, za kusengenya watu, za kuwasingizia watu vitu vya uongo, kumsema mwalimu vibaya, vyote hivi watakikana uvitupilie mbali. Na ndio maana anasema sahalun haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nura, haramun ni haramu kabisa, ala qalbin juu ya moyo, an yadkhulahu an-nur kwamba ni haramu juu ya moyo kuingiwa na nuru, wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla, na ndani ya huyo moyo kuna kitu ambacho kinamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Haramu, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla, kwa maana watakikana ujisafishe wewe. Yawezekana maana yake ni kwamba unaweza ukakaa ukapoteza miaka 7, 8, 9, 10 wasoma wewe, lakini baraka ya elimu hauna, haionekani. Na mwenzao akahudhuria miezi 5, 6, 7, 8, Allah subhanahu wa ta'ala fafataha alayhi fatham mubaraka, akamfungulia ufunguzi wenye baraka. Na hili linaonekana ukikatika marakizi za ilmu, unaona kwamba mwenzako anafika pale muda mchache tu amehifadhi Qur'ani, amehifadhi Sunan, na anasogea kwenye vitabu vya mbele, na anayafahamu masaili mengi ya dini, na hali ya kuwa wewe umeshakaa takriban miaka na miaka, mambo mengi hauyafahamu, lugha ya Kiarabu ya kupiga chenga. Kagua nafsi yako, jambo gani wewe walikosea katika elimu yako na katika njia yako ya utafutaji wa elimu? Bali katika adabu hizi hizi za mwanafunzi nafsi yake, mwanafunzi apunguze jambo la kula. Haya ndo mambo ambayo twayasema pia hata kwetu huko, katika vitu ambavyo vinavyotupunguza sisi, hata kama sisi pia ni walimu, katika vitu vinavyoturudisha nyuma ni jambo la kula sana. Kula waruhusiwa kula, ukatazwi kula, waruhusiwa kula chakula chochote cha halali, waruhusiwa kula, lakini ile kukithirisha kula. Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema ma shabi'tu mundhu 16 sanatan, sijapatapo mimi kushiba tokea miaka 16 sijawahi kushiba. Alipokuwa na umri wa miaka 16 kuendelea huko mbele hajapatapo kushiba. Ma shabi'tu mundhu 16 sana. Angalieni haya maneno, unaweza ukayaona wewe talibu ilmi kama maneno ambayo yanakukandamiza, kwa mimi nisio nakula sasa, kazi yangu ni nasoma na njaa tu, na njaa tu. La hasha, kuna hikma tumbaligha, kuna hikma iliyopevuka ndani ya hili jambo. Antum tushahidun kwamba anna kathrata al-akli, kukithirisha kula, jalibatan likathrati shurbi, mtu akiwa amekula sana utamuona anakunywa kunywa sana. Ukiwa umeshiba utaona nafsi yako inatamani wewe kula kunywa kunywa maji kila saa, maji kama ni juisi kama nini, watamani kunywa kunywa tu kwa sababu umeshiba. Wa kathrati shurbi jalibatan linnaumi, na kunywa sana vitu utaona kule ule unywaji wako unakupelekea kwamba wataka wewe ulale, utaona hivyo tu, chakula kimejaa, hakuna mahala pa kupumulia, maji yamejaa kama ni juisi kama ni nini, utauona kabisa mwili wako walegea legea, wanakuambia tilale bwana. Na ukipata hizi feni za msikitini, mashaallah, mtu atakapumzike pia vile vile. Jaribatan linnaumi, jambo la kunywa sana linakuvutia kulala, walbalada, na vile vile kitendo hichi kinakupelekea pia mtu kupata upumbavu, ujinga. Wa kusuri dhihni, na pia uchache wa akili, yani ubongo wako unakuwa hauwezi kufikiria tena, ushashiba wewe, umekunywa maji mengi, wataka kulala wewe, una mawazo gani tena zaidi ya kulala? Tumbo limejaa, hauna starehe unayotaka wewe zaidi ya kulala. Kwa hiyo kuzidisha kunywa maji kunapelekea wewe kuwa na balada, kuwa na sehemu fulani ya upumbavu na ujinga, na pia unakuwa mpungufu wa ubongo, kwa maana akili zako wewe kwenye kuharakisha mambo kuyafahamu, akili yako inakuwa ni nzito mno. Na vile vile madhara hayo ya kula sana, wa futuril hawasi, na utaona pia ile milango yako ya fahamu na mahisio yako yanakuwa yanachoka. Na vile vile wakasari aljismi, na kiwiliwili kupata uvivu. Kwa hiyo unaona ya kwamba kitendo cha talibu ilmi kukithirisha kula kwa wingi kinaweza kumkosesha mambo mengi ya heri, kwa sababu amelala yeye na ameshiba, akili yake haifanyi kazi tena, ameshiba. Na nyinyi nawaambieni kabisa, mtaona ya kwamba aliyeshiba darasani huwa anabadilisha mikao karibuni minne au sita, mara kaa hivi, mara kaa hivi, mara kaa hivi, mara kaa hivi. Yote hii ni katika madhara ya kukithirisha kula. Sisi ambao tunaosoma, katika adabu za kusoma kwetu, tupigane vilivyo, tupunguze jambo la kula, na lina kheri kubwa sana kwa nyinyi. Nimeyasoma haya maneno kwamba kule kukithirisha kula kunapelekea dalada, uenda wazimu fulani, uchizi, mara chikachika ovyo, mara atanatania watu ovyo, mara katoka toka hata ana mpango, anashangaa shangaa tu nje, anazunguruka, najua tu huyu bwana ana sehemu fulani ya uchizi. Yote hii nini? Kwa sababu anakithirisha kula, akikaa kula mpaka apigwe kengele, naona anaacha kula. Yani yeye ni kula tu, anawaza mawazo yake ni kula tu. Mwalimu akirefusha masomo anachoka, anakasirika, ah. Yote hii unamuona kama huyu ana sehemu fulani huu ya uchizi, namsumbua huyu. Lakini lau tutaishi kama vile ambavyo wameishi salafu. Na kuna mtu mwingine anaweza akawa hali lakini mwili wake unapanuka, yawezekana pia akawa na shiba tu, basi asikie atosheka na ile mazingira, anavimba na nenepa tu. Usimtuhumu kama ni mlaji sana, kwa sababu fa inna daa akthara ma tarahu. Maneno ya mshairi anasema, fa inna daa akthara ma tarahu yakunu min at-ta'am aw ash-sharab. Hakika maradhi mengi mnayoyaona duniani haya, maradhi mengi mnayoona duniani, yakunu min at-ta'am aw ash-sharab, huwa yanakuwa kutokamana na vyakula na vinywaji. Basi masukari haya, mapresha haya, madonda ya tumbo haya na vinginevyo, yote haya yakunu min at-ta'am aw ash-sharab, kutokamana na kula na kunywa. Nimalizie ndugu zangu katika nukta hii, wanafunzi pia anatakikana mtafute mwalimu ambaye yuko sawa sawa kimanhaji na mfumo wake wa da'wa wa dini yuko sawa sawa. Na hii ni ishara ya kwamba njia yake itakuwa ni nzuri na bora. Lakini akawa yeye kila aliyevaa kiremba anampa kikao, kila aliyevaa kibalaghashia kofia anapewa, anampa kikao. Sisemi vilemba na vibalaghashia kwa ubaya, ah, nasema katika maneno tu ya kawaida, kwa sababu nakumbuka kwetu huko sisi Dodoma tumekuta maneno ya kwamba kuvaa kofia kama hizi waambie unavaa hotpot. Yaani kuvaa hizi kofia ndefu hizi tukao tunaambiwa bwana haifai, ni bid'a, mnavaa mabakuli ya maharage. Kwa maana watu wavae viremba, asisemei katika mlango huo wa ubaya. Nazungumzia tu kwamba sio neno mwana kavaa kibalaghashia au kofia yoyote ile au kiremba ambavyo inatakikana kuvaliwa wewe ukampa kikao kwanza kusoma kwake yeye. La, takikana uchague mwalimu ambaye ukikaa kwake yeye utastafidi, na umri wako hautoupoteza sabahalala, hautoupoteza ovyo ovyo. Ndugu zangu, kwa hiyo katika misingi ya da'wa ahli sunna ni jambo la elimu. Na saa zangu za mwisho kwa waumini ambao wao hawajishughulishi na jambo la utafutaji wa elimu. Na saha zangu kuna nini, hakika ushabiki hauwezi kutunufaisha sisi katika da'wa hii. Tukibakia sisi kuwa ni washabiki tu, kamchapa, kamsema, kafanyaje basi. Lakini leo hii upewe karatasi tu ya Kiarabu, upewe Qur'an, sunna za Mtume alayhi sayyidul alinan sallallahu alayhi wasallam, huwezi kusoma. Hii ni aibu wa arun, ni aibu na ni fedheha. Yani hii ni aibu kubwa, kuona salafi hajui kusoma Qur'an. Shekhe, hii ni aibu pana. Na mtu wa sampuli hii hatakikani kuongea mbele ya wanaume hata chembe, afunge mdomo wake. Hujui kusoma Qur'an, wajitiatia mbele vya nini? Hujui wewe kusoma maneno haya, lugha ya Kiarabu? Au hujahifadhi hadithu nabii sallallahu alaihi wasallam? Akida yako hauijui, halafu wewe ni kimbele mbele kuzungumza kufanya hivi kufanya hivi. Kaa chini kwanza. Nasaha zangu kwa wale ambao hawajishughulishi na mambo ya elimu, ikiwa sisi ni wakweli, tunataka kuinusuru da'wa hii ya Ahli Sunna, tuweni wakweli katika jambo la elimu. Usione fedheha kusoma chini ya mtoto kijana, usione fedheha kusoma chini ya yule ambaye unampaga ila yako ya mshahara, usione aibu. Kaa chini usome, na utaonekana ni mtu bora mbele za watu, na utapendwa. Watakupenda watu na Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda kwa sababu ni mutawadhi, ni mtu ambaye umejiporomosha chini, hauna makwezo, hauna kujinyanyua, hauna hayo, wewe ni wa kawaida, na kusudio lako ni kuonosha ujinga katika nafsi yako. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia sawa. Namuomba Allah tabarak wa ta'ala ayaruddana ila dinihi maradan jamila. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص. اللهم إنا نسألك الإخلاص. اللهم إنا نسألك الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس وهواننا على الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.